Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Колькі людзей у Беларусі гатовыя глядзець кіно па-беларуску? Чаму грамадзянскія актывісты, а не дзяржава, выконваюць функцыі беларусізацыі кінапракату? Ці магчыма прымусяць расійскіх дыстрыб'ютараў перакладаць фільмы на беларускую мову? І што лепш для развіцця нацыянальнай культуры – субтытры альбо агучка? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Інтэрв'ю тыдня» адказвае арганізатар праекту «Беларускія вікенды» кіраўнік кампаніі «Кінаконг» Андрэй Кім. З ім гутарыць Віталь Цыганкоў. Газета «Наша Ніва», падводзячы вынікі года, назвала вас у намінацыі «Грамадскі актывіст году». Часам людзі, скажам, за сціпласці, ну, даволі стрымана ацэньваюць такія ўзнагароды ці такія прызнання. А як вы, напэўна, все-таки гэта не шараговая з'ява ў вашым жыцці, як вы ацэніце вось гэтую, ну, скажам, прызнанне, ўзнагароду? Мне вельмі прыемна. Прыемна, што так ацэнілі, заўважылі нашу працу. Гэта зразумела, што тое, за што мяне прызналі, гэта не мая заслуга, не толькі мая заслуга, у нас каманда людзей, і таму я больш сказаў, што это грамадскі актывізм года, не года, ну, паглядзім. Гэта такая прыемная рэч, которую заўсёды, кажам, удзячны газеце «Наша Ніва». Там, напэўна, ёсць свая фармулёрка, але б калі б у вас спыталі, як вы сфармулюеце, за што вам далі гэтую ўзнагароду? То бок, што самае галоўнае ў вашай дзейнасці было за гэты год, што, ну, магло сапраўды выклікаць прызнанне грамадства? Упершыню ў гісторыі Беларусі мы паказалі ў беларускім пракаце фільм у агучцы на беларускую мову. У кінатэатрах Беларусі упершыню ішлі фільмы па-беларуску, не проста там у межах фестываля ці штосьці яшчэ, а менавіта ў пракаце. Я лічу, што гэта, ну, дасягненне, за 25 год такога яшчэ не было. Вот это, напэўна, тым ліку сярод іншага стане адной з нашых галоўных тэмаў размовы. То, што быў аншляг, то, што людзі прыходзілі і спачатку было бясплатна, потым куплялі білеты. Вам гэта, вось ужо як, скажам, адмыслоўцы ў гэтай тэме, можа дазволіць, які патэнцыял вогулі ў гэта? Уласна, кажучы, калі б заўтра на беларускую мову перайшло, напрыклад, не адзін кінатэатр «Перамога» ў нейкія дні, а, напрыклад, ну, 10-20-30%, яны б запаўняліся беларускамоўнымі гледачамі? Я мяркую, што так. Пытанне ў тым, што ў нас ёсць прынамсі 3 мільёна чалавек, якія б хацелі хадзіць ў кіно па-беларуску. Зараз мы бачым, што нават такія нашы вельмі сціплыя высілкі, таксама мы не, ну, не перабольшваем свае дасягненні. Мы разумеем, што гэта так, ўсё яшчэ адзінкавы кінатэатр, там двойчы ці 4 разы, зараз 4 паказа ў месяц, і гэта яшчэ недастаткова. Але тое, што свабодных месцаў іх няма, што залы запаўняюцца вельмі добра, нават пры умовах вельмі абмежаванай рэкламе, мы ў асноўным рэкламуемся праз інтэрнэт проста, то гэта паказвае пра патэнцыял. Які ён, колькі чалавек рэальна прыйдуць, там, калі гэта будзе сотні паказаў у месяц, мы не ведаем і сказаць не можам, але я мяркую так, што гэта не будзе менш папулярна, чым зараз расійскія паказы. Я думаю, што будзе парытэт, а можа быць нават цікавасць да беларускіх паказаў, яна будзе вышэйшая. Ну, вось гэта прайшло ў адным кінатэатры. Можаце вы неяк паўплываць, як вот грамадская структура, як фактычна актывісты недзяржаўнай, безумоўна, арганізацыі, каб гэта справа пашыралася на іншыя кінатэатры? Вы выходзілі, можа быць, на там беларускі кінавідэапракат ці на проста асобных кіраўнікоў кінатэатраў? Як далей можа гэта развівацца? Ну, мы ж супрацоўнічаем з кінавідэапракатам, то бок гэта наш партнёр. Таму тут ўвогуле пытанняў няма, што... Ну, в сэнсе, выходзілі з гэтай ідэі пашыраць не толькі на адзін кінатэатр, а на далейшы. Пытанне якое? Ёсць два шляхі, што значыць грамадская грамадскага актывіста, да? Гэта першае, это пісаць заявы. Вось, і всех задолбаць, значыцца, пісаць заявы, скардзіцца, я хачу кіно па-беларуску, чаму яго няма, пісаць кнігу скаргаў. Я лічу гэта, ну, канкрэтна ў дадзеным выпадку, гэта контрпрадуктыўны спосаб. Іншы спосаб, калі мы кажам, вось, мы пераклалі кіно па-беларуску, мы здабылі ліцэнзію, мы гатовы укласці свае грошы, інвеставаць гэта ў гэта. І вось у такім выпадку мы прыходзім да кінавідэапраката і прапануем ім. Зараз мы рухаемся паводле, ў прынцыпе, плану. То бок, спачатку кінавідэапракат, ён не быў упэўнены, што людзі прыйдуць нават на бясплатныя сеансы па-беларуску. Людзі ламіліся так, што нас прасілі больш не рабіць бясплатных сеансаў. Мы зрабілі два бясплатных паказа фільма «Паддынгтон», і білеты скончыліся за 3 дні да паказа. І былі поўныя залі. Зараз мы робім той же самы фільм, дадаткова яшчэ 4 сеансы, то бок яшчэ 2000 чалавек. Вось, і мы паглядзім, ці запоўніцца гэты раз заля. Калі яна запоўніцца, калі сапраўды, ну, беларусы, яны праявяць такую, так бы мовіць, цікаўнасць да гэтага, хтосьці праявіць сваю пазіцыю грамадскую, так, грамадзянскую пазіцыю, тым, што прыйдзе на фільм па-беларуску, і заля запоўніцца, то адпаведна, вось гэтыя чыноўнікі, гэта людзі ў кінавідэапракаце, яны ўбачаць, што ўсё яшчэ ёсць попыт, мы яго ўсё яшчэ не вычарпалі, тады мы будзем ладзіць гэта ў некалькіх кінатэатрах. Зараз мы вядзем гаворку пра тое, каб спрабаваць паказаць у двух кінатэатрах. Ну, справа ў тым, што калі сёння, у суботу і нядзелю прыйдзе там запоўніцца залі толькі на палову, то наступная наша прапанова пра пашырэнне ў некалькі кінатэатраў, яна сустрэне рэзонны адказ, вы не можаце запоўніць нават адзін кінатэатр. Навошта вам два? Такім чынам, гэта паступовы рух. На дадзены момант ён ідзе вельмі паспяхова, нам падабаецца, як ён ідзе. Але трэба разумець, што пры адсутнасці такой палітычнай волі, да, то гэта мусіць быць паступовы рух, а не такі рэвалюцыйны. Калі наш прэзідэнт, там, яго сын, напрыклад, папросіць пра тое, каб фільмаў было больш па-беларуску, ён з гэтай заявы выступіць, то да, ў такім выпадку на заўтра 50% прынамсі зробіць прапанову, ад якой кінавідэапракат не зможа адмовіцца. Мы такую прапанову зрабіць не можам, да і не хочам. Нам цікавей вось такі паступовае развіццё. У гэтым сэнсе, вот вы ўжо перайшлі на гэтую тэму, вы разумееце, што як бы робіце тую, ну, скажам, працу, тую задачу, якую, скажам, умоўна ў нармальных дзяржавах ці, скажам, у іншых суседніх дзяржавах робяць адпаведна аўтаматычна проста дзяржаўныя структуры, як у краіне перайшлі на ўкраінскую мову, былі там абурэнні, былі там незадавальненні, але за гады людзі звыкліся і зараз ніхто гэта не ўспрымае як нешта дзіўнае. Я гэта ўсведамляю. Больш за тое, мы як каманда робім гэтую працу менавіта з такім разлікам, што Міністэрства культуры, там, Міністэрства асветы, Міністэрства інфармацыі ўбачыць гэтую праблему і ўбачыць попыт. Таму што асноўная прычына адпіскі, адгаворкі, што гэта нікому не трэба. Зараз мы бачым, што гэта камусьці трэба. Мы будзем працаваць і мы ўсведамляем, у нас няма ілюзій, што мы можам сабой замяніць Міністэрства культуры, мы можам сабой замяніць дзяржаву. У нас вельмі маленькая прыватная ініцыятыва, ну, вельмі такія абмежаваныя сродкі, абмежаваныя магчымасці пакуль што. Мы імкнемся расці, але зразумела, што гэта там не запоўніць таго, што можа зрабіць дзяржава. І мы звяртаемся нашымі паказамі, у першую чаргу мы звяртаемся да дзяржавы з прапановай рабіць гэта. З прапановай. То есть мы кажам, вось мы робім, але мы хацелі б, каб да гэтага далучылася дзяржава, каб яна падтрымала такім чынам беларускую мову. Мы з вамі жывем у краіне, ну, сапраўды ўнікальнай, таму што ўсе нашы суседзі без выключэння у іх кіно ідзе на нацыянальнай мове. Няма ніводнага суседа у нас. Украіна, Літва, Латвія, Польша, Расія паказвае кіно выключна на нацыянальных мовах, без варыянтаў. У нас адзіная дзяржава, якая паказвае не на нацыянальнай мове, а на мове суседа. Гэта неправільна. Фармальна з пункту гледжання Беларусі для чыноўнікаў і для агульнадзяржаўнай палітыкі ёсць у гэтым сэнсе аргумент, што руская мова Беларусі з'яўляецца дзяржаўнай, як і беларуская, дзве дзяржаўныя. Ну так, ну мы кажам пра нацыянальную мову, да. Так? То есть я таму і не кажу дзяржаўную. Зразумела, дзе дзяржаўныя мовы, але зразумела, што першую чаргу ў нас няма зараз фільмаў па-беларуску, проста таму, што гэта невыгадна. Мы зараз на дадзены момант закупаем, то есть дыстрыб'ютары, яны закупаюць, расійскія дыстрыб'ютары, яны закупаюць фільмы на рэгіён СНГ, і яны трацяць грошы, напрыклад, для таго, каб перакласці фільм на літувійскую мову для там 2 мільёнаў жыхароў Літвы, так? А яны трацяць грошы на тое, ты самы рускія насамрэч, яны трацяць грошы на тое, каб зрабіць украінскі дубляж для 50 мільёнаў жыхароў Украіны, каб зрабіць латвійскі пераклад. І яны не хочуць трацяць грошы яшчэ на тое, каб перакласці для 10 мільёнаў беларусаў на беларускую мову. І таму ёсць такое лобі, бізнес-лобі там расійскіх дыстрыб'ютараў, да? Але трэба разумець, што для нашай дзяржавы гэта не будзе каштаваць ні капеі, калі мы зробім там адпаведныя захады. Так, гэта пытанне нацыянальнай годнасці, пытанне падтрымкі нацыянальнай мовы. То бок як іх можна прымусіць пачаць перакладаць на беларускую мову? Чым? Чыста разуменнем, што па-руску вас не будуць паказваць у нас в Беларусі, а калі дзяржава скажа, што будуць паказваць толькі па-беларуску, а не вымушаны будуць проста перакладаць? Ну, зразумела, што гэта справа такая, яны зарабляюць на гэтым грошы, грошы вельмі добрыя. У нас залі поўныя, нават у крызіс. І вось у гэтай сферы абсалютна ўсе дзяржавы, нашы суседзі, вырашаюць гэта пытаннем нацыянальнага заканадаўства. Ну, у нашай сітуацыі, калі ў нас дзве дзяржаўныя мовы, можна зрабіць квоціраванне. Так, што 50% фільмаў, які ідуць у кінатэатры, мусяць ісці у агучцы на нацыянальную мову. Але тут пытанне, што агучку могуць зрабіць тыя самыя кампаніі, дыстрыб'ютары замовіць там у кампаніі Кінакон гэтую самую агучку. Для іх гэта, ну, грошы насамрэч мізэрны, не вельмі вялікія. Зразумела, як бізнесоўцы, яны проста так іх выкідаць не будуць. Вось. Але калі дзяржава зробіць такія захады, калі такі законапраект, закон з'явіцца, то ніхто, ну, то есть гэта ніякім чынам не пашкодзіць Беларусі. Ніхто не адмовіцца ад супрацы, гэта не сур'ёзныя выдаткі, не сур'ёзныя как бы для гэтых буйных дыстрыб'ютарскіх кампаній. Прыклад нам гэта паказвае Літва, так, якой 3-4 разы менш насельніцтва, чым у Беларусі. Якось цудоўна ідзе па літувійску, я быў зараз у Вільні, там рэкламуюцца ці чарговыя елкі, а там елкі 173 па літувійску, там літувійская назва, там Светлаковас, Ургантас і ўсе справы. А ёсць розныя традыцыі у той жа Европі, пераважна і субтітры ідзе фільм на мове на той, на якой ён зроблены, ну пераважна англійская там ці любая іншая, а на нацыянальнай мове ідуць субтытры. Так, напрыклад, у Чэхіі. На постсавецкай тэрыторыі традыцыя трошкі іншая, перакладаюць тыя ж самыя расійскія прадзюсары перакладаюць нават песні. Вы прыхільнік якой больш традыцыі? Менавіта субтітраў ці жывога голаса, вот як вы робіце на гэты момант? Ну я ўвогуле пісаў на гэтую тэму навуковую працу. У свой час гісторыя кінематографа, гісторыя дубляжа, гісторыя агучкі, яна і там перакладу, яна падзялілася на два тыпы. Ты слушна сказалі, тыя краіны, якія перадавалі субтытрамі, і тыя краіны, якія перадавалі агучкай, так ці інакш, дубляжом, за кадрам, там неважна. І агучку выбіралі па двух прычынах. Першая прычына гэта была ідэалагічная, і гэта такія краіны, як Кітай, напрыклад, ці Савецкі Саюз, ці Іспанія часоў Франка. То бок дубляж ён дае магчымасць цэнзураваць рэчы. Вось. Другая прычына, па якой выбіралі дубляж, пытанне захавання нацыянальнай культуры. І такім чынам, напрыклад, па такому шляху пайшла, напрыклад, Францыя. Так? То бок казаць, што гэта еўрапейская нейкая традыцыя субтытры, гэта не зусім слушна. То есть англасаксонская, можа быць там Амерыка, якой проста не патрэбна ўвогуле дубляж, бо 90% фільмаў выходзяць у Злучаных Штатах Амерыкі. Вось, і у іх гэта індустрыя, ну яна не разавецца, ці там, напрыклад, ангельшчына. Там нават Амерыцы прабаць, ёсць да. Такія часта в серыялах ці фільмах жарты, што мы хадзілі на фільм з субтытрамі, то значыць, ну на нейкі завумны еўрапейскі фільм. Так. Вось так. Ну, я лічу, што у нашым выпадку так зразумела, што гэта такое крыху ідэалагічнае пытанне, у тым плане субтытры, за субтытры ратуюць адукаваная частка насельніцтва, маладая, якая разумее ангельскую мову, якой трэба субтытры, але я больш схіляюся ўсё ж такі да дубляжу, да агучкі, зноў жа, з пытання такога культурніцкага, гэта пытанне абароны мовы, абароны нашай так нацыянальнай культуры. Калі фільмы будуць ісці па-беларуску, менавіта на беларускай мове, галасамі беларусаў, то адпаведна людзі на вот рускамоўныя, якія будуць прыходзіць на сеансы, яны будуць беларусізавацца. І это тое, што паказваюць нашы сеансы. Мне недавно бралі інтэрв'ю, і как раз журналістка сама звернула увагу, яна там з журфака, сама студэнтка, яна кажа, што вось я звернула увагу, што мае самыя журфакаўскія там і іншыя людзі, яны заходзілі, размаўлялі па-руску, выходзілі, размаўлялі па-беларуску. Тое самае нам пішуць водгукі, людзі па-руску пишуть спасибо, благодаря этому показу я поменял свое отношение к белорусскому языку. Калі бы это был фильм с субтитрами, то такого бы эффекту не было. А у першую чергу мы зараз с вами различиваем менавіта вось на такие эфиры. Прогучала передача «Интервью тыдня». Сёння Віталь Цыганкоў гутарыў з арганізатарам праекту «Беларускія вікенды», кіраўніком кампаніі «Кінаконг» Андрэем Кімам. Інтэрв'ю тыдня слухайце ў эфіры і на сайце «Беларускія вікенды».